بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجارو آئے الف لام میم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. الف لام ميم صاد هي قرآن كريم نازل كيو ويو رسول عربي دا او تمام تبلیغ وقت پریشان نہ ٿيو ان لاءِ ته ماڻهن کي قرآن كريم سان ڊيڄاريو ۽ مؤمنن لاءِ قرآن کریم نصیحت آهي. اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. توهان تابعداري ڪريو قرآن کریم جي جيڪو توهان ڏانهن نازل ڪيو ويو توهان جي رب جي طرفان ۽ الله کان سواءِ حاڪمن جي تابعداري نہ ڪريو تمام تمام ٿورو سمجھو تھا. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. اسان ڪيترا ئي ڳوٺ هلاڪ ڪيا وآيو انن تي عذاب اسان جو رات جي وقت يا ٻن پهرن جو جنهن وقت اهي آرام ڪندڙ هئا. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. پوءِ نه هو ڪارآمد پڪارڻ انهن جو جنهن وقت انهن تي اسان جو عذاب آيو مگر پاڻ چيائون ٿي بيشڪ اسين ظالم هئاسين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. پوءِ ضرور پڇنداسين انهن ماڻهن کان جن ڏانهن رسول موڪليا ويا ۽ ضرور سوال ڪنداسين تبلیغ متعلق رسولن کان. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. پوءِ انهن تي اسين سندن حالات پنهنجي علم سان بيان ڪنداسين ۽ اسين بي خبر ناهي. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. قیامت جي ڏينهن عملن جو پورو ثواب ملندو پوءِ جنهن ماڻهو جا وزن يعني نيڪ عمل زيادہ ٿيا پوءِ اهي ڪامياب آهن. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ۽ جنهن ماڻهو جا وزن يعني نيڪ عمل گھٽ ٿيا پوءِ اهي ماڻهو آهن جن پنهنجن نفسن کي نقصان ۾ وڌو ان ئي سبب جو اسان جي آيتن جو انڪار ڪيون. ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ۽ تحقيق اسان توهان کي زمين تي آباد ڪيو ۽ اسان توهان لاءِ زمين ۾ گزران پيدا ڪيو توهان تمام ٿورو شكر ڪريو ٿا. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ۽ تحقيق اسان توهان کي پيدا فرمايو او اسان توهان جون صورتون تيار ڪيون ان کان پوءِ اسان ملائڪن کي فرمايو ته آدم کي سجدو ڪريو پوءِ سڀني سجدو ڪيو مگر شيطان سجدے کندڑن ماں نہ ہو. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. اللہ تعالی فرمایو تو کي ڪهڙي شيء منع ڪيو جو تو سجدو نہ ڪيو جڏهن ته مون تو کي حڪم ڪيو. شيطان چيو آئون آدم کان ڀلو آهيان تو مون کي باهه مان پيدا ڪيو ۽ آدم کي مٽيءَ مان پيدا ڪيو. قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. الله فرمايو تو اتا نڪري وڃ توکي لائق ناهي جو تو اتي تڪبر ڪري پوءِ تو اتا نڪري وڃ بيشك تون ذليلا ما آه. قال انظرني الى يوم يبعثون. شيطان چيو تو مکھے قیامت تائیں مہلت دے. قال انك من المنظرين. اللہ فرمایو بے شک تو کے مہلت آہے. قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم. شیطان چیو انہی سبباں جو تو مکھے گمراہ کیو آؤں ضرور گمراہ کرن لائے تون جی صحیح واٹ تے ویندس. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. انہاں کھاں پوئے ضرور ایندس آؤں ماہن جے اگیاں انہاں جے پویاں انہاں جے سجے خبے پاسے گمراہ کرن لائے تُو اکثر ماہن کے شکر گزار نہ لہندے. قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. اللہ تعالیٰ فرمائیو تو اتاں بچھڑو ہیں تڑل تھی نکری ونی جن مان تونجی تابداری کئی تواں سبنی ساں آن ضرور جہنم بھریندس. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اے آدم تُو اے تُنجی گھرواری بشت میں رہو پوئے تمہاں کھاؤ بشت ماں جتاں تمہاں کے پسند اچے اے تمہاں ہن ورن کے ویجا نہ تھیو ورنہ تمہاں حد کھاں وَدَنَدَرَن مَا فِي پَوْنْدَا. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا رَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. پوءِ شيطان آدم ۽ حوا کي وسوسو وڌو ان لاءِ ته سندن ڍڪيل بدن ظاهر ڪري. شیطان چيو توهان کي توهان جي رب اني وڻ کان من ان ڪري ڪئي آهي ته متا توهان ٻئي فرشتا ٿي پئو يا هميشه بشتي ٿي پئو. وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. شیطان آدم ۽ هوا جي سامون قسم کڻي چيو ته آئون توهان جو خير خان آهيان. تدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. پوءِ ٻنهي کي ڌوڪي سان هيٺ لاٿائين پوءِ جڏهن ٻنهي وڻ کي چکيو تو سندن پردے وارو بدن ظاہر تھی پیو ایں پانجے بدن تے بشت جا پنا ویڑھیاں پردے لائے ایں اللہ بنی کے فرمایو چھا مو تواں کے انہی وڑ کھاں من نہ کئی ہوئی ایں مو تواں بنی کے نہ چیو ہو تو بے شک شیطان تواں جو صاف دشمن آئے. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آدم ۽ حوا عرض ڪيو اي اسان جا رب اسان پنهنجي نفسن تي ظلم ڪيو ۽ جيڪڏهن تو اسان کي بخش نه فرمايو ۽ رحم نه ڪيو اسين ضرور نقصان وارن مان ٿينداسين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. اللہ فرمایو تواں ہیٹھ لہو تواں ہک بے جا دشمن تھیندا ۽ تواں لاءِ زمین ۾ ڪنهن وقت تائين رهڻ ۽ گذران آهي. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. اللہ فرمایو تواں انهي زمين ۾ زندگي گذاريندا ۽ انهي ۾ تواں کي موت ايندو ۽ انهي مان اٿاريا ويندا. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. اے اولاد آدم جا تحقیق اسان نازل کيو توهان ڏانهن لباس کي جيڪو توهان جي اوگڙن کي ڍڪي ٿو ۽ توهان لاءِ خوبصورتي آهي ऐं परहेज़गारीअ जो लिबास इहो तमामु बहितर आहे. इहे अलाह जूं निशानियूं आहिनि त मन इहे نصيحت حاصل كن. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. اے اولاد آدم جا तव्हांखे शैतान फितने में न विझे जहिड़ी तरह आदम ऐं हवा खे बिश्त मां कढियाई. इन्हनि ॿिन्हीअ खां संदन लिबास खसे वरितई इन ई लाइ त खेनि संदन ढकियल बदन ॾेखारे. बेशक शैतान ऐं संदन कबीलो तव्हांखे उन ई जाइ तां ॾिसे थो जितां तव्हां उन्हनि खे नथा ॾिसी सघो. बेशक असां शैतान खे बनायो आहे दोस्त انن مان جو جيڪي ايمان نٿا آهن. واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون. اي جي وقت بي هي جو ڪم ڪن ٿا چون ٿا ته اسان پنهنجن وڏن کي ائين ڪندي ڏٺو ۽ الله असांखे उहो ई हुकुम कयो आहे. रसूल अरबी तव्हां फ़रमायो बेशक अलाह बेहयाई जो हुकुम न फ़रमायो आहे. जिन हुकमनि जी तव्हांखे ख़बर न आहे उहे अलाह ॾांहुं छो था मनसूब करियो. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. تما فرمايو مونکي مونجي رب انصاف جو حڪم فرمايو آهي ۽ هر نماز وقت پنهنجي رخ کي قبله ڏانهن ڪريو ۽ خلوص دل سان الله جي عبادت ڪريو جيئن توهان کي پيدا فرمايائي تيئن توهان کي موٽائندو. فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلاله انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون. الله هڪ ڌر کي هدايت ڏني ۽ ٻي ڌر تي گمراهي ثابت ٿي. بيشڪ انهن شيطانن کي دوست بنايو الله تعالى کان سواءِ ۽ ڀائن ٿا ته بيشڪ هي هدايت وارا آهن. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. اي انسانو توهان نماز پڙهڻ وقت سونو لباس ڌڪيو ۽ توهان کائو ۽ پيو ۽ اجايو خرچ نه ڪريو. بيشڪ الله اجاي خرچ ڪندڙن سان محبت نٿو رکي. قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. رسول عربي توهان انهن کان معلوم ڪريو الله جي پيدا ڪيل زينت يعني ڪپڙا وغيره ۽ پاڪ شيون जेके इंसान लाइ पैदा कयूं अथसि उहे कंहिं हराम कयूं. तव्हां फ़रमायो इहे शयूं मोमिननि लाइ आहिनि ऐं क़यामत में बि ख़ासि सदनि हिसे जूं आहिनि. अहिड़ी तरह असीं आयतूं बयानु कयूं था उन क़ौम लाइ जेके सम्झनि था. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. رسول عربي تما فرمايو مونجي رب حرام کي بي حياي جيڪا ظاهر ۾ آهي يا باطن ۾ ऐं गुनाह ऐं नाहक सरकशी ऐं अलाह सां शिरक करणु जंहिं लाइ उन वटि को दलील नाहे ऐं जिन हुकमनि जी तव्हांखे ख़बर नाहे उहे अलाह ॾांहुं छो था मनसूब करियो. ऐं हर उमत लाइ मौत जो वक़्तु मुक़ररु आहे. पोइ जंहिं वक़्तु संदन मौत ईंदो त گھڑی اگتے پوئتے کرے نہ سکدا یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون اے انسانو جیکر تواں وٹ تواں ما رسول اچن جکے بیان کن تھا تواں تے منجو آیتوں او جے مانو خوف خدا کیو نیکی گئی انہاں تے کو خوف نہ ہے نہ ہوئے دکھوئے با والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون ऐं जेके माण्हू अलाह जी आयतुनि खे कूड़ो सम्झनि था ऐं उन्हनि खां तकबुर कनि था उहे दोज़खी आहिनि وہ دوزخ میں ہمیشہ ہوندا فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا او کذب بآیاته اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب حتی اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين وہ ان مانو کا ودی کیر ظالم ہے جو اللہ تے کوڑ مڑے تھو یا اللہ دی آیتن کے کوڑو سمجھے تھو انن مانو کے سندن نصیب جو حصہ ملدو اس تائیں جو جے وقت انن وٹ اساں جا فرشتہ پہنچندا جے کے سندن ساہ کڈندا فرشتہ کھین چوندا تے تواں جا بت کتھے آہن جن دی عبادت کندا ہوا وہ چوندا اج اساں کھا بت غائب تھی ویا ائی پان تے وہ شاہدی دیندا تے بے شک وہ کافر ہوا قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار كلما دخلت امة لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون اللہ فرمائندو تواں جہنم میں داخل تھیو انن گرون سان جے اگ میں گزریا جنن انسانن ما جڑے ہک گرو جہنم میں داخل تھیندو تو وہ اگے گرو تے لعنت کندو اس تائیں جو وہ سب جہنم میں پہنچدا تو پویاں کہن لائے چوندا کہ اے اساں جا رب اساں کے انن گمراہ کیو کوئی تو انن تے بیڑو عذاب جہنم جو کر اللہ تعالی فرمائندو ہر گرو لائے بیڑو عذاب آہے پر تواں نتھا سمجھو وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون اي پيريا چوندا اوين کي ته تواں به اسان کان بهتر نه هيو مطلب ته ٻئي گرو عذاب جا حقدار آهن پوءِ تواں عذاب چکو پنهنجي بدعمالي سبب آهن ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين بيشڪ جن ماڻهن اسان جي آيتن کي ڪوڙو سمجهو ۽ انهن کان تڪبر يعني روگرداني ڪيائون انن لائے آسمان جا دروازہ نہ کھولیا ویندا ۽ نٿا داخل ٿين اوهي بهشت ۾ ايس تائين جو سوئي جي سوراخ ۾ اُٺ داخل ٿئي ۽ اسان اهڙي طرح مجرمن کي جزا ڏيو ٿا لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين انن لائے جهنم جو وچھاڻو آهي ۽ انن جي مٿا جهنم جو اوڍڻ آهي اسان اڑی طرح ظالمن کے جزا دیوں تھا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون ۽ جن ماڻھن ایمان آندو ۽ چنگا کم کیا اسان نٿا تکلیف دیوں انہن نفسن کے مگر سندن طاقت آهر इहे बेशती आहिनि इहे हमेशह बेशत में रहंदा وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ أي أسان أنن جي سينن ما حسد کي ڪڍنداسين انن بيشتن جي هٽا نهرو وهنديو ۽ اهي چوندا سڀئي تعريفون الله تعالی لاءِ آهن جي اسان کي سڌي واٽ جي هدايت ڏني ۽ جيڪڏهن الله اسان کي هدايت نه ڏي ها ته اسين هدايت وارا نه ٿيون ها تحقيق الله جي رسولن سچ آندو ۽ پڪاريا ويندا نيڪوڪار ته هي بيشت توهان کي ورثي ۾ مليو انهي سبب جو تمام نیک عمل کندا ہوا ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فاذن مؤذن بينهم اللعنه الله على الظالمين اي بيشتي دوزخن کي پڪاريندا اسان کي بيشڪ ملي ويو جيڪو سچو وعدو اسان رب اسان سان ڪيو هو او ڇا توهان کي نه مليو جيڪو سچو وعدو توهان جي رب توهان سان ڪيو هو چوندا هاءُ پوءِ آواز ڏيندڙ ان جي درميان چوندو ته الله جي لعنت ظالمن تي آهي الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالاخره كافرون جيڪي الله جي راه کان روڪين ٿا ۽ چاهين ٿا ته الله جي دين کي تبديل ڪن ۽ هي آخرت جو انڪار ڪندڙ آهي وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون ۽ بيشتن ۽ دوزخن جي وچ ۾ پردو آهي ۽ اعراف ۾ ماڻهو هوندا جيڪي هڪ ٻئي کي سن نشان سان سڃاڻن ٿا ۽ اهي بيشتن کي سڏيندا ته توهان تي سلامتي آهي اهي بيشت ۾ داخل نه ٿيندا اگرچه اهي صد کندا واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ۽ جڏهن اعراف يعني درمياني درجي وارن جو اکيون جهنم ڏانهن ڦيرايون وينديون چوندا اي اسان جا رب اسان کي تون ظالمن جي قوم سان نه ملائي ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون اي فريدا عراق وارا يعني درمياني درجي وارا دوزخي ماڻهن کي جن کي اهي سندن نشان سان سڃاڻندا اهي چوندا نه دفع ڪيو توهان تان عذاب توهان جي گرو ۽ جنهن تي توهان کي غرور هو الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون چاهي اهي ماڻهو آهن جن لاءِ توهان قسم کڻي چاندا هئا ته انهن کي الله جي رحمت نه پهچندي توهان داخل ٿيو بهشت ۾ توهان تي ڪو خوف ناهي ۽ نه توهان ڏکوي با ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين اي سديندا جهنمي بيشتن کي ته توهان موڪليو اسان ڏانهن پاڻي يا جيڪي توهان کي الله رزق عطا ڪيو آهي بيشتي چوندا بيشڪ الله پاڻي ۽ رزق کافرن تي حرام ڪيو آهي الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا باياتنا يجحدون جيڪي پنهنجي دين کي مذاق ۽ رام ڪري سمجهندا هئا ۽ کين سندن دنيا جي حياتي مغرور ڪيو پوءِ اڄ اسان انهن کي وساريو ٿا جيئن انهن قيامت کي وساريو هو ۽ ۽ جيئن اهي اسان جي آيتن جو انڪار ڪندا هئا ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون تحقيق انن وٽ قرآن كريم پهتو تو اسان قرآن کي پنهنجي علم سان کولي کولي بيان ڪيو هدايت ۽ رحمت آهي انهي قوم لاءِ جيڪي ايمان آنن ٿا هل ينظرون الا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون انن کافرن کے ناہ انتظار مگر آخری نتیجے جو جن دی ان جو آخری نتیجو سامو ہندو تے چوندا اوے جن دنیا میں قیامت کے وساریو ہو تحقیق اللہ جا رسول اساں وٹ سچ کھنی آیا او چھا اساں لائے کے سفارشی آئن جے کہ اساں لائے ہیر سفارش کن یا اسی دنیا میں موٹی نیک عمل کریوں بے شک نقصان میں وداؤں پنجن نفسن کے ہتھ ماں نکری وین اوے گالیوں جے کہ ٹھائندا ہوا